しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 どうしバビディの魔法に操られ、ベジータは邪悪な戦士として復活した。 これは俺とカカロットの戦いだ。魔人ブーのことなどどうでもいい。 バビディ、周りに誰もいねえ場所に帰ろう。オラベジータと戦うことにした。 パンパンパンパン、 ついゴフンとベジータのかつてない激しい戦いが始まった。一方、海王神とゴハンはマジンブーの玉の前までたどり着いたが、 すごい、今まで感じたことのないくらい巨大で邪悪な木だ。 ようこそここへ。 溶けた封印、魔人ブ ー。Usprawiedliwienie Vegety. Nie mamy ani chwili do stracenia. Nie podoba mi się, że Babidi czuje się zbyt pewnie. Jeżeli Bubu opuści więzienie, twoja planeta zostanie skazana na niebyt. Nie możemy do tego dopuścić. Dobrze. Za późno. Lepiej wyjdźmy. Biednemu Bubu będzie ciasno we wnętrzu statku kosmicznego. Na pewno zechce rozprostować kości. Po latach spędzonych w takiej małej kuli będzie potrzebował przestrzeni i wielu zabawek. Nie ma mowy. Znajdę sposób, by mu w tym przeszkodzić. Nie chcę, by ta planeta zamieniła się w pył. Zbyt gorąco ją kocham. Biedny Neptunku, nie poradzisz sobie. Dabla, co ty na to? Po raz ostatni zapytam cię, by wszystko było jasne. Czy jesteś zdolny pokonać Ziemian? Oczywiście. Nie zapominaj, że z tym małym już walczyłem i byłem bliski zwycięstwa. Liczę, że się z nimi rozprawisz. Możesz zamienić ich w posągi. Zresztą rób, co chcesz. Są twoi. Dziękuję. Nie jesteś taki słaby. Dzięki. Coś mi się zdaje, że nie traciłeś czasu w zaświatach. Dokładnie to samo mogę powiedzieć o tobie. Zrobiłeś wielkie postępy. Dobrze, że się zjawiłeś. W końcu pomszczę ojca. Nad jego grobem przysięgałem, że zdziesiątkuję twoją rodzinę. Mój ojciec był kimś niezwykłym, mógł panować nad światem, ale ty stanąłeś na jego drodze. Nie pokrzyżujesz moich planów. Pragnę cię uprzedzić, że jestem o wiele silniejszy od mojego ojca. Uczeń przerósł mistrza i mam jeszcze dable do pomocy. Jestem do usług, panie. Wygląda jak lew, który zaraz rzuci się na swoją ofiarę. Miejmy się na baczności. Ciekawe, jak wygląda ten straszny potwór. Babidi usiłuje zyskać na czasie, by zdobyć jak najwięcej energii. Daj się ponieść złości, słyszysz mnie, synu? Tak, tato. Przypomnij sobie, co czułeś, gdy walczyłeś z komórczakiem. Pokazałeś światu, na co cię stać. Nie wolno ci się teraz poddawać. Daj upust złości. Rozumiem. Poradzę sobie. Pamiętam, że komórczak doprowadził mnie do szału. Już wiem. Do dzieła. Co się dzieje? Nie do wiary. Zbiornik jest pełny. Wychodzi. Źle się czujesz, panie? Zbiornik energii życiowej jest pełny. Zaraz odzyska swą moc. Przybywaj, Bubu. To koszmar. Songo musi być poważnie ranny, skoro Bubu już teraz wychodzi. Rozumiem. Tata jest tak silny, że przekroczył poziom superwojownika. Vegeta także. Toczą zażartą walkę. Zderzenie tak wielkich sił spowodowało przedwczesny powrót Bubu. Niemożliwe. Udało się. Chciałbym go już zobaczyć. Jak to się stało? Starałem się nie dopuścić do katastrofy, ale nic z tego. Trzeba zaczynać wszystko od początku. Jeszcze jedna. Pudło. Uważaj przy lądowaniu. Na twoim miejscu wycofałbym się. Szukałeś mnie? Jestem tutaj. Chcesz zrobić przerwę? Gratulujemy Herkulesie kolejnego zwycięstwa. Turniej obfitował w niespodzianki. Niełatwo było zachować spokój do samego końca. To prawda, ale zna mnie pan. Ja lubię trudne zadania. To daje mi siłę. Mistrz nie ma prawa zawieść publiczności. By oglądać moją walkę, ludzie pokonali szmat drogi. Wydawało mi się, że nie wygra pan walki finałowej. Ta dziewczyna C18 jest świetna na macie. Nie uważa pan? Jest pan laikiem. Gdybym zechciał, rzuciłbym ją na matę po 5 sekundach. Jestem dżentelmenem. Mama zawsze mi powtarzała, że nie wolno bić dziewcząt, zwłaszcza ładnych. Poza tym sport to widowisko. Publiczność płaci, a więc walka powinna trwać, by wszyscy nacieszyli się jej widokiem. Każdy zrobiłby to samo. Inni sportowcy powinni brać z pana przykład. Nie każdy tak się przejmuje swoimi wielbicielami. To normalne. Kim byłbym bez mojej publiczności? Dobrze pan to ujął. Jak na dziennikarza jest pan inteligentny. Herkulesie, zdradź nam, jak nazywa się chwyt, dzięki któremu wygrałeś walkę? Niech się zastanowię. Zaraz sobie przypomnę. To moja nowa technika, muszę ją jakoś nazwać. Powiedzmy, cios mistrza. To nie jest chwytliwa nazwa. Może pan wymyślić coś innego? Mnie się podoba. Zresztą, co mnie to obchodzi? Czy zna pan tych ludzi, którzy zjawili się w chwili, gdy miał pan odebrać nagrodę? Przypuszczam, że byli to jacyś ludzie, którzy po prostu chcieli się zmierzyć z największym mistrzem. Spotykam takich co dzień. Nachodzą mój dom i wydaje im się, że mnie pobiją. Właściwie należałoby takich zamykać w zakładach psychiatrycznych. Zapewne przerazili się na mój widok, bo szybko sobie poszli. Tak było. Zresztą wykorzystam to spotkanie, by przekazać wiadomość wszystkim amatorom sztuk walki. Ja, Herkules, gotów jestem przyjąć każde wyzwanie, ale ostrzegam, jestem w doskonałej formie. Mógłbym jednym ciosem pokonać niedźwiedzia. Nie patrz tak na mnie. Nie zapomniałem o tobie. Dostaniesz pieniądze. Niedaleko stąd toczy się walka. Czuję wibracje. Założę się, że nasi ojcowie są gdzieś w pobliżu. Może masz rację. Szkoda, że nie mogli wziąć udziału w turnieju. Na pewno by wygrali. Mam dziwne przeczucia. Kto wie, może pod naszą nieobecność jakieś państwo wydało wojnę? Coś tu nie gra. Może wrócimy do domu? Nie ma mowy. Chcę zobaczyć czarnoksiężnika. Nigdy nie widziałem, jak się robi czary. Zgoda, ale potem wracamy. Nasze mamy na pewno się o nas martwią. Dobrze. Nie widziałeś jeszcze wszystkiego. Ty też. Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Mam dla ciebie niespodziankę. Masz dosyć? Przykro mi, ale nie. Jeszcze nie raz cię zaskoczę. Niesamowite. Trenowałem w zaświatach tylko kilka godzin, a jednak stałem się o wiele silniejszy. Nasze siły są wyrównane. Ty musiałeś trenować przez 7 długich lat. Tak. Bywało, że przez długie miesiące opracowywałem jeden cios. Ty masz po prostu niezwykły talent. Nawet gdybym trenował przez 10 lat, i tak nie osiągnąłbym twojego poziomu. Zdałem sobie sprawę z tego, gdy walczyłeś z potworem wysłanym przez Babidiego na drugi pokład. Przeżyłem szok. Okazało się, że ja, prawdziwy książę, nigdy nie prześcignę zwykłego wojownika. Dlatego musiałem się zdecydować. Pozwoliłeś Babidiemu częściowo kontrolować twój umysł? Przypomniałem sobie, że ludzie wysłani przez Babidiego na turniej emanowali imponującą energię. Ci, którzy znali ich wcześniej, byli zaskoczeni. Rozumiem ich. Patrząc na ciebie, pomyślałem o nich. Przyszło mi na myśl, że gdybym zmienił obóz, Babidi dodałby mi brakującej energii. I tak oto spotkaliśmy się. Musisz być nielicho rozczarowany. Vegeta, dlaczego poddałeś się czarnoksiężnikowi? Czyste szaleństwo. Spróbuj zrozumieć. Chciałem być taki jak dawniej. Dosyć mam już normalnego życia. Chciałem na powrót stać się przebiegłym i bezlitosnym wojownikiem. Pomścić upokorzenie, którego doznałem podczas walki z Komurczakiem. Zmieniłem się. Uległem twojemu wpływowi. Stałem się porządnym facetem. Można było na mnie liczyć. Założyłem rodzinę, szanowałem żonę i dbałem o dziecko. Było mi z nimi zaskakująco dobrze. une femme, un fils. Parfois, je me surprenais à aimer vivre avec eux. Gdybym się w porę nie zreflektował, w końcu polubiłbym życie na ziemi. Teraz rozumiesz, dlaczego poddałem się Babidiemu. Chciałem odzyskać dawną osobowość. Cieszę się, że mogłem ci to wyjaśnić. Kamień spadł mi z serca. Nie powiedziałeś mi całej prawdy. Na co czekasz? Wychodź. Cierpliwości. Najpierw musi rozbić kulę. Udało się. Zaraz go zobaczymy. Bubu zaraz opuści swoje więzienie. Już wkrótce zobaczymy, jak on wygląda. Walka między Songiem a Vegetą nie ma już sensu. Pośpiesz się, Songo. Twojej ukochanej planecie grozi wielkie niebezpieczeństwo. の攻撃で魔人ブーは消滅してしまったようだ。次回ドラゴンボール Z 復活させない成功のカメハメハ。 あ、弾から出ていた煙が人の形に。